อาคารก็ใหม่เอี่ยมสะอาดน่าเรียนตึกสูง4ชั้นชั้นบนสุดเป็นเด็กชั้นป.7เพราะว่าตัวโตกว่าเด็กชั้นอื่นๆเดินขึ้นเดินลงมีความระมัดระวังดีกว่ากว่าจะขึ้นลงบันไดตึก4ชั้นก็เหงื่อแตกเหมือนกันแต่พอขึ้นไปชั้นบนแล้วลมเย็นลมพัดโกรกตลอดเวลาหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งทีเดียวเสร็จแล้วในชั่วโมงบ่ายวันหนึ่งหลังจากย้ายมาอยู่อาคารเรียนหลังใหม่ได้สักเดือนหนึ่งตอนนั้นครูบุตรกำลังยืนอธิบายอยู่หน้าชั้นเรียนกำลังเขียนกระดานดำอยู่เด็กนักเรียนชายคนหนึ่งชื่อเด็กชายชัยที่นั่งอยู่โต๊ะหน้าสุดของชั้นใกล้กระดานดำด้านขวามือของครูบุตรเนี่ยมีอาการผิดปกติตาแดงงวงเงียเหมือนคนง่วงจัดแล้วก็ฟุบลงที่โต๊ะครูบุตรเห็นอย่างนั้นก็เรียกให้ไปล้างหน้าเพื่อจะให้หายง่วงอาจจะเป็นเพราะว่านอนดึกเกินไปหรือว่าเพิ่งจะกินอาหารกลางวันใหม่ๆมาก็ได้ปรากฏว่าแกนอนฟุบนิ่งเฉยอยู่สักนาทีหนึ่งนะครูบุตรก็บอกแล้วเห็นแกไม่ทำตามก็เลยคิดว่าตามใจปล่อยให้นอนก็ดีเหมือนกันแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรต่อไปกับนักเรียนคนอื่นๆพริบตานั้นเด็กชายชัยก็ลุกพรวดขึ้นจากที่นั่งมองซ้ายมองขวาตาแดงก่ำเนี่ยจ้องมาที่ครูบุตรครูบุตรก็ถามว่าเป็นอะไรไปอ่ะแกก็ไม่ตอบว่าไงโดดพรวดอย่างเร็วแล้ววิ่งหัวซุนไปข้างหน้าก่อนที่ลำตัวไปก่อนลำตัวละว่าอย่างนั้นลงบันไดตึกไปเหมือนกับถูกฉุดครูบุตรก็วิ่งตามไปดูพร้อมกับหัวหน้าชั้นแล้วนักเรียนอีกหลายคนก็วิ่งตามไปดูด้วยความตกใจเด็กๆก็พากันวิ่งไปก็คิดว่าแกจะไปล้างหน้าให้หายง่วงแกวิ่งออกประตูรั้วหลังโรงเรียนไปตามทุ่งนาไกลออกไปอีกหมู่บ้านหนึ่งหัวหน้าชั้นกับเพื่อนก็วิ่งตามไปโดยไม่ได้ใส่รองเท้าสักคนวิ่งไปตามดินลูกรังแดดก็ร้อนวิ่งไปตลอดทางแต่ก็ตามเด็กชายชัยไม่ทันก็เลยพากันวิ่งกลับมาบอกครูครูบุตรก็ตกใจมากไม่คิดว่าแกจะวิ่งตะเลิดออกนอกโรงเรียนไปอย่างนั้นก็บอกให้นักเรียนไปนั่งรอในห้องเรียนก่อนครูบุตรก็รีบไปรายงานครูใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยครูใหญ่ก็สั่งให้พานโรงออกตามหาให้เจอครูบุตรนั่งรออยู่จนถึงเวลาเลิกเรียนด้วยความเป็นห่วงแล้วก็กระวนกระวายสักพักใหญ่พานโรงก็กลับมาบอกว่าพบตัวเด็กชายชัยอยู่ในทุ่งนาทางออกนอกเมืองนอนฟุบอยู่บนคันนาแล้วก็พาไปส่งที่บ้านเรียบร้อยแล้วถามอะไรเด็กก็ไม่พูดไม่จาได้แต่นอนงัวเงียอย่างเดียวครูบุตรก็เลยโล่งอกลงบ้างหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านตามปกติเช้าวันรุ่งขึ้นครูใหญ่และผู้ช่วยก็มาส่งข่าวให้ครูบุตรทราบว่าเด็กหายดีแล้วเมื่อวานหลังจากพันโรงพาไปส่งบ้านแล้วพ่อเด็กก็พาเด็กไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็พากลับมานอนพักที่บ้านปรากฏว่าตอนดึกเด็กละเมอเสียงลั่นเชียวบอกว่าไม่ไปไม่ไปร้องโวยวายเหมือนกับมีใครมาดึงให้ไปไหนฮึดฮัดฮึดฮัดพ่อแม่ช่วยกันจับก็แทบจะจับไม่อยู่ไม่รู้ว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนพ่อเห็นไม่ได้เรื่องแน่ก็หยิบปืนมายิงขึ้นฟ้าปังปังปังสามนัดเด็กก็สะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจแล้วก็เงียบไปนอนหลับไปจนเช้าพอตื่นขึ้นมาพ่อแม่ก็ซักถามเด็กเป็นการใหญ่ว่าเป็นอะไรไปเด็กเล่าว่าแกนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนดีๆก็มีคนแก่ผู้ชายกับผู้หญิงนุ่งผ้าโจงกระเบนสีเขียวคนนึงสีแดงคนนึงเหมือนกับคนสมัยโบราณมาฉุดมือแกคนละข้างแล้วก็ดึงแกลงบันไดไปทางหลังโรงเรียนไปในทุ่งนาจะให้ไปไหนด้วยก็ไม่รู้หลังจากนั้นแกก็ไม่รู้เรื่องเลยจนมารู้สึกตัวเมื่อได้ยินเสียงปืนดังนี่แหละพ่อเขาฟังเรื่องอย่างนั้นก็หวาดกลัวว่าจะมีเหตุให้ลูกตายก็เลยพาไปหาหลวงพ่อแต่เช้ามืดจะผูกข้อมือด้วยสายสินแล้วก็รดน้ำมนต์เสร็จแล้วก็พามาส่งโรงเรียนเด็กก็เป็นปกติดีร่าเริงเหมือนเดิมจนกระทั่งเรียนจบชั้นป.7นะครูบุตรบอกว่าตอนที่ฟังเรื่องนี้ทีแรกก็ขนลุกสู้เลยนะเพราะว่าเรื่องที่เด็กเล่ามันตรงกับกิริยาการของแกตอนที่แกงัวเงียหลับในห้องนะแล้วก็ทุกคนเด็กทุกคนในห้องก็เห็นเหมือนกันกับที่ครูบุตรเห็นนะตอนที่แกถูกลากลงจากโรงเรียนก็เหมือนกันนะลักษณะที่หัวซุนๆไปก่อนนั้นไม่อยากเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะเป็นไปแล้วแล้วหลังจากนั้นทางโรงเรียนก็ทำพิธีทำบุญขึ้นอาคารใหม่กันใหญ่โตนับจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆเกิดขึ้นอีกเลยครับ พูดถึงเรื่องผีในวันน่ากลัวนะแต่คนในบางคนนี่น่ากลัวกับผีอย่างครูตุ่นเนี่ยครูตุ่นแกเป็นคนมีเงินแล้วก็หาเลี้ยงชีพด้วยการปล่อยเงินให้ชาวบ้านกู้